प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुबह बताया कि भलाई करके हम भले होते हैं ये बात भी अच्छी है, परंतु बुराई छोड़ने से हम भले स्वतः होते हैं ये सुगम है और श्रेष्ठ बात है और ये व्यापक बात है। जिस तरह से ये बात है इसी तरह से एक दूसरी बात और है। हम लोग जैसे सांसारिक काम करते हैं इसी तरह से ही भगवत प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। धीरे धीरे ही होता है, जैसे पौधा होता है तो उगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर के फिर पुष्पित और फलित होता है। इसी तरह से हमारा भी साधन धीरे धीरे विजय होकर श्रेष्ठ होगा, ये भावना प्रायः भाई बहनों के भीतर बैठी हुई है। परंतु ये इस भावना से दूसरी चीज बहुत बढ़िया है, जैसे सुबह बताया कि बुराई छोड़ने से भलाई होती है, इसी तरह से ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग संसार की तरह नहीं है। संसार की चीज तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, इस वास्ते इसमें धीरे धीरे उन्नति होगी, पर परमात्मा तो मौजूद है, वे उत्पन्न होते होंगे नहीं, वे तो है जो नित्य निरंतर है परमात्मा, और हम उसको चाहते हैं तो इसमें देरी की बात नहीं है, धीरे धीरे होगा ये बात नहीं है, क्यों परमात्मा मौजूद है और हम उसको चाहते हैं तो देरी की बात क्या है। धीरे धीरे होने में समय लगेगा, काल अपेक्षित है, परंतु जो चीज मौजूद है उसकी प्राप्ति में काल अपेक्षित नहीं है, उसमें तो केवल हमारी इच्छा ही अपेक्षित है, उत्कट अभिलाषी अपेक्षित है। एक बात, दूसरी बात, हम सांसारिक उन्नति करते हैं उसमें हमारी इच्छा भी चाहिए और प्रयत्न भी उद्योग भी चाहिए, और फिर प्रारब्ध का साथ होगा तब वो सिद्ध होगा। तीन बात होगी सांसारिक उन्नति के लिए, तीन बात होगी। ये वो उन्नति होगी उसके लिए इच्छा भी चाहिए और उसके लिए प्रयत्न भी चाहिए, उद्योग भी चाहिए, चेष्टा भी करनी होगी, और इतना करने पर भी अगर भाग्य सारा देगा तो सिद्धि होगी, नहीं तो इच्छा और चेष्टा करने पर भी सिद्धि नहीं होगी, तो तीन कारण हुए। और परमात्मा की प्राप्ति में केवल इच्छा ही चाहिए, उसी इच्छा होगी तो वो इच्छा में शक्ति है, आप उसे चेष्टा करवा लेगी और प्राप्ति का लेन देन ही नहीं उसे। वो परमात्मा की प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, जो सांसारिक उन्नति है वो प्रारब्ध का फल है, पहले किए हुए कर्म है उस कर्म का फल है वो, परंतु प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है, एक कृषि क्रिया का, कृषि उद्योग का, कृषि परिश्रम का, कृषि इच्छा का, कृषि श्रेष्ठता का फल नहीं है। जो है फल नाशवान होता है, परमात्मा अविनाशी होता है। वो है तो फले शक्तो निबद्धते, फल जो पैदा होते हैं उसमें पैदा होते हैं जो आशक्त है वो बंधता है, और परमात्मा में आशक्त होता है वो खुल जाता है, उन्नत होता है, श्रेष्ठ होता है, महात्मा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति है, किसी कर्म का फल नहीं है। अभी जो उद्योग करते हैं उस कर्म का भी फल नहीं है। जैसे पूर्व कर्मों का फल नहीं है तो अभी कर्म करते इसका फल है, ये कर्म का फल नहीं है। ये तो केवल आपकी अभिलाषा से प्राप्त हो जाएगी। क्या परमात्मा तो मौजूद है, उसमें कमी है तो केवल हमारे भीतर की इच्छा की कमी है, जिज्ञासा, मुमुक्षा, ये हमारी जोरदार होगी तो प्राप्ति हो जाएगी। तो वर्तमान का भी परिश्रम है वो उसमें कारण नहीं है, और पुराना भी कर्म जिससे प्रारब्ध पैदा होता है प्रारब्ध वो भी नहीं है, केवल अभिलाषा। तो अभिलाषा मात्र से, इच्छा मात्र से, उसकी कामना मात्र से, उसकी आवश्यकता मात्र से उसकी प्राप्ति होती है। इस वास्ते संसार की कामना कहलाती है और इसकी आवश्यकता कहलाती है। सांसारिक पदार्थों की जो प्राप्ति की इच्छा है वो मन बुद्धि आदि का कार्य है। जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उसमें कारण होते हैं, और ये शरीरों की इच्छा है, शरीरों को लेकर के इच्छा है। जो ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं उनके साथ रहने वाली वो इच्छा है। इस वास्ते उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है, और परमात्मा की प्राप्ति है वो तीनों शरीरों का काम नहीं है, वो खुद की इच्छा है। जैसे शरीर में एक शरीर है, एक आप शरीर ही है, दो है। इन दो का वर्णन आरंभ में गीता ने किया है, शरीर और शरीरी का। जो शरीर की अभिलाषा है उसका विषय है परमात्मा, और शरीरों की जो अभिलाषा है उसका है संसार। तो शरीरों को लेकर हम इच्छा करते हैं वो संसार की होती है, और परमात्मा तत्व इच्छा होती है वो होती है खुद को लेकर के, स्वयं को लेकर के। क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है, संसार का अंश है। संसार की और तीनों शरीरों की एकता है, स्थूल संसार का स्थूल शरीर के साथ संबंध है, सूक्ष्म संसार का सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है, कारण संसार का कारण शरीर के साथ संबंध है, और आपका स्वयं जो शरीर है उसका भगवान के साथ संबंध है, वो परमात्मा के साथ संबंध है। इस वास्ते खुद की स्वयं की इच्छा है वो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे मीराबाई ने कहा, हिलमारी हरि बिना रहो न जाए, भगवान बिना रहा नहीं जाता, तो भगवान मिल जाएंगे, ये खुद की इच्छा है। और सांसारिक पदार्थों की इच्छा है धन और भोग, ये इच्छा अपने शरीरों को लेकर के है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा खुद को लेकर के है। खुद यह परमात्मा का अंश है। मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि, ये मन है छठा जिसमें इंद्रियां, ये प्रकृति में स्थित है, और स्वयं ममैव अंश है, वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश होने से इसे परमात्मा की इच्छा है, और मनस्षष्ठानि इंद्रियाणि ये प्रकृति की होने से इसके भीतर प्रकृति की इच्छा है। प्रकृति का और उनका संबंध है, और परमात्मा का और आपका खुद का संबंध है। खुद नित्य है और ये शरीर अनित्य है। भूतग्राम शैवयम भूतवा भूतवा, पहले कल्प में था, ब्रह्मा जी के पैदा न होने पर पहले था, वही भूतग्राम वही समुदाय है ये जो जीव अध्यात्म है ये। और ये शरीर पैदा होते हैं, ब्रह्मा जी किसे पैदा होती है, पैदा होती है, संसार पैदा होता है, वो आत्मा स्वयं पैदा नहीं होता है, वो परमात्मा का साक्षात अंश है। अंश इस वास्ते कि इसने अंश प्रकृति के अंश आम को पकड़ लिया, इस वास्ते ये अंश है, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए जो जिज्ञासा है, मोक्षा है, इस मोक्षा से भी इच्छा है, ये जिज्ञासा है, ये स्ट्रेस है, उसको जानने की इच्छा, वो क्या है उसको जानो। ऐसे इच्छा का वर्णन आया है कि इच्छा संसार की भी होती है, संसार परमात्मा की भी होती है। तो परमात्मा की इच्छा होती है, परमात्मा की इच्छा नहीं होती, संसार की इच्छा होती है, परमात्मा की आवश्यकता है। आवश्यकता और इच्छा की ये दो बात है। कृपानाथ कृपा करें, थोड़ा ध्यान दें। इच्छा है, कामना है, वो नाश होती है, और आवश्यकता है, वो नाश नहीं होती, पूर्ति होती है। तो आवश्यकता खुद के आपकी है, खुद के आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों पड़ी कि इसने संसार के भाव को पकड़ लिया, वो जितने भाव को संसार को पकड़ा है उतना अपने में अभाव अनुभव होता है, तो उस अभाव की पूर्ति के लिए ये आवश्यकता है। जैसे भूख लगती है तो भूख लगने पर अन्न की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। भूख विचार के द्वारा मिटती नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं मिटती, सत्संग के द्वारा नहीं मिटती। इस तरह से जो पारमार्थिक जिज्ञासा है वो संसार के द्वारा नहीं मिटती। अनंत ब्रह्मांड है, वो अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी खुद की इच्छा पूर्ति नहीं होगी। जो दस बीस पचास भजे शत हो या हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भये, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना शत तेरित भूख कबू न भगेगी। तो ये जो भूख संसार की है ये कभी मिटने वाली नहीं है, ये दिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, अंत में अभाव ही रहता है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर अभाव सदा के लिए मिटता है। जंगलम द्वाचा परम लाभ मन्यते नाधिगम तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होगा ये उसे मानने में ही नहीं आता। और यशमय स्थित होने दुख न गुरु नाम विचार लेते, बड़े भारी दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग संगीत है दुखों के, संयोग का ही वियोग है, वहां दुखों का स्पर्श ही नहीं है, सदा के लिए शांति हो जाएगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा है, उसका उद्योग है, उसके आलसा है, ये और चीज है। और संसार की भोगों की, संग्रह की, सुख की, आराम की, मान बढ़ाई आदर की, प्रशंसा की जो इच्छा है ये और चीज है, ये नाशवान है। वो इच्छा भी नाशवान नहीं है, वो अविनाशी, वो खुद की भूख है। और ये भूख नहीं है, इच्छा है। भूख होती है अन्न देने से पूर्ण होती है, तो ये भूख नाशवान है और ये अविनाशी की भूख है। अविनाशी तत्व तो मिलेगा तभी भूख मिटेगी। ये भूख कैसे हुई कि नाशवान पदार्थ को तो अपना मान लिया, जितनी दूर में अपना मन है उतनी दूर भूख है ये। अगर वे सांसारिक इच्छा सर्वथा त्याग कर दे तो अपनी भूख मिट जाए, अगर परमात्मा प्राप्ति हो तो भूख मिट जाए। तो वो असली भूख है, असली परमात्मा की इच्छा है। जैसे सड़क है, उस सड़क में खाड़ा पड़ जाए तो मोटर गाड़ी आवेगी तो वहां लचकेगी, तो उस खाड़े को भर दो फिर ठीक रहेगी। तो भूख तो इस तरह से शरीर का खाड़ा है, इसको भर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। परंतु ये सांसारिक भूख मिटेगी नहीं, जैसे भूख मिट जाती है परंतु धन की इच्छा मिटती नहीं है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, ऐसे भोजन की इच्छा एक बार पूर्ति हो जाती है पर बढ़िया बढ़िया भोजन की इच्छा बढ़ती ही रहती है, इसे और बढ़िया, इसे और बढ़िया, इसे और बढ़िया, क्योंकि नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। परमात्मा तत्व अविनाशी है, तो वो नित्य है। एक बात, दूसरी बात एक और है इसके साथ की, परमात्मा तत्व जो मौजूद है उस मौजूद के साथ आपकी सतह एकता है, और संसार की चीजों की एकता शरीर के साथ है, आपके साथ नहीं है। वो परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है, सबको प्राप्त है, जीव मात्र को, चाहे वो स्वर्ग का जीव है, चाहे नरकों का है, 84 लक्ष जीव है, चाहे मनुष्य शरीर है, जीव के साथ सदा परमात्मा मिले हुए रहते हैं, मौजूद नित्य प्राप्त है। वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और संसार अनित्य है, अनित्य को प्राप्त करो तो नित्य प्राप्त के, प्राप्त के बाद प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, पर अनित्य वस्तु के प्राप्त होने पर और प्राप्त की इच्छा जगती है। ये तृष्णा मिटती नहीं कभी, काम आशाम त्यजता सुखम, इसका तो त्याग होगा और परमात्मा प्राप्ति की पूर्ति होगी, उसका त्याग कभी नहीं होगा। अनंत युगों तक आप संसार में भोग में भोगते रहे, वो परमात्मा तत्व की जो कमी है वो कभी पूर्ति नहीं होगी, वो इच्छा बगी रहे, वो कमी कमी कमी सदा रहे, कमी कमी रहेगी। अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो अभी आपकी भूख नहीं मिटती, जैसे तृषा न भागे पानिया, भूख न भागे पानिया, तृषा न भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरि नाम भी नहीं उस मानव साते मन। भूख पानी से नहीं मिटती, और प्यास है वो अन्न से नहीं मिटती। बहुत जोर से भूख लगी है और कहते हलवा बहुत गर्मा गर्म, बहुत अच्छा हलवा है, घी तर रहा है ऊपर, ऐसा बढ़िया हलवा है, मीठा है, थोड़ा ले लो, और प्यास मर रहा है, क्या प्यास मिट जाएगी? अरे भूख लगी है, ये ठंडा गंगा जल है बढ़िया, कहते भूखे मर रहा हूं, ठंडा गंगा जल पिला दे, बुरा लगेगा। जैसे प्यास का जल का संबंध है, भूख का अन्न का संबंध है, ऐसे आपकी आवश्यकता का परमात्मा का संबंध है, और संसार की चीजें शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसके भूख है संसार की, तो ये संसार की भूख मिटेगी नहीं कभी, क्योंकि नाशवान है, आपके शरीर भी नाशवान है, अगर जिनसे लेकर पूर्ति करते वो भी नाशवान, कितने प्राप्त हो जा, अनंत दुख बीत जाएगा। भोगों का संग्रह का आप विचार करते रहो, कभी आपकी पूर्ति होगी नहीं, और धन संग पूरा मिलेगा नहीं, कभी कभी पूरा मिला नहीं किसी को, मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता नहीं, क्योंकि सब अधूरी चीज ही है, नाशवान चीज है, और परमात्मा है वो अविनाशी है, वो नित्य है, सदा है, और सबका है, और हमारा खुद का है। परमात्मा हमारा खुद का है, हम परमात्मा के साक्षात अंश है, हमारा अंश ही है। इस बात की प्राप्ति होने पर फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, संसार की इच्छा मिट जाती है, संसार की तरह सर्वथा मिटा दो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और प्राप्ति हो जाएगी तो संसार की मिट जाएगी। संसार की इच्छा तो मिटने वाली है, क्यों विनाशी है, विनाशी वस्तुओं की है इच्छा, और विनाशी भी आपकी भूख है, विनाशी शरीर की है, और अविनाशी भूख आपके खुद के है, तो खुद के यहाँ भूख लगती है, वो खुद के भोजन से मिटेगी, तो मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, बिना भगवान के संबंध के वो भूख मिटेगी नहीं, क्योंकि आप भगवान के अंश है। जैसे कोयला होता है, उस अग्नि से अलग करने से वो कोयला हुआ है, और कोयला होने ही उजला सौमन साबण लगा है, साबण से कपड़े उजले हो जाते हैं, कोयले को भी हम उजला करना चाहे सौ मन श्रावण उजल हुआ, कैसे होगा? वो अग्नि से अलग हुआ है, अग्नि के साथ एक होने से ही उसको शांति मिलेगी। ऐसे आपकी भूख अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, तो भी आपकी भूख मिटेगी नहीं, क्योंकि आप परमात्मा के अंश और प्राप्त से अलग हुए परमात्मा से, वो परमात्मा से ही मिटेगी। कोला कितना ही साबुन लगा, वो साफ नहीं होगा, परंतु आग में धर दो तो चमकने लगेगा, क्योंकि वो आग अंश आग का है, ईश्वर दूर होने से कोला हुआ है। आप कितने ही कोला बने हो, सांसारिक है, भोग प्राप्त ये है सावन, इससे कभी नहीं मिटेगी, कभी तृप्ति होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, असंभव। और जब परमात्मा में स्थित हो जाएंगे तो चमकने लगेंगे। जो संत महात्मा परमात्मा के साथ एक हो गए हैं, संसार में चमक उठे, सब लोग उनका बात मानने लग गए, उनके दर्शनों की चाहना करते हैं, उनके वचनों की सहायता करते हैं, उनकी हवा से कल्याण हो रहा है दुनिया का। क्यों? वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। जिस परमात्मा से दूर होने से वो काले पड़े थे, वो परमात्मा के साथ होने से एक हो गए, पता ही नहीं लगता। आग में रख दो कोयला, लकड़ी रख दो, लकड़ी का भी अंगार बन जाएगा, कोयला भी अंगार बन जाएगा, क्योंकि वो उसी जाति का है। तो आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के जाति में हैं। उसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं पदार्थों के द्वारा, भोगों के द्वारा, मान के द्वारा, बड़ाई के द्वारा, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बहम है, बहम है, 100% बहम है, बिल्कुल मिटेगा नहीं कभी। कितना ही भोग मिल जाएगा, कितना ही मान मिल जाएगा, कितना ही आदर मिल जाएगा, कितनी अप्रसन्न होगी, भूख बढ़ती रहेगी, कभी मिटने नहीं से होने वाली है ही नहीं। क्यों? ये सब नाशवान है, ये भूख है अविनाशी की। अविनाशी भूख क्या है? जो विनाशी को आपने जितना पकड़ दिया उतनी भूख है। विनाशी छोड़ दो पूर्ति हो जाएगी, अविनाशी को प्राप्त करो पूर्ति हो जाएगी। इस बार जो योग दो बताया, तम विद्या दुख संयोग एवं योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग, असत का त्याग कर दो, ये भी प्राप्ति हो जाएगी। और समझ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मनु जड़ता के त्याग से भी आप निहाल हो जाएंगे, और चिन्मयता की प्राप्ति से भी आप निहाल हो जाएंगे, क्योंकि आप परमात्मा के साथ एक है। जड़ता का त्याग करने पर स्वतः एकता हो जाएगी, और परमात्मा के साथ एकता होने पर जड़ का स्वतः त्याग हो जाएगा। इस वास्ते जो संसार की रीति है वो रीति भगवान में नहीं चलती, परंतु बहुत पुस्तकों में और बहुत आचार्यों ने यही उपाय बताया, जैसे संसार की उन्नति होती है ऐसे ही परमात्मा की उन्नति होगी। ये बात एकदम ठीक है, ये बहुत कम मिलती है, शास्त्रों में भी कम मिलती है, सत्संग में भी कम मिलती है, ऐसे महात्मा भी कम हुए। वो सांसारिक तेज की उन्नति होती है ऐसे ही उन्नति मानते हैं, तो वो उन्नति उससे भी हो सकती है, पर बहुत समय लगेगा, कारण के उसका उद्देश्य परमात्मा का है। जड़ चीजों के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उद्देश्य होने बहुत समय पर प्राप्ति हो सकती है, पर जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में भी क्रिया और पदार्थ हेतु मानते हैं। पदार्थ क्रिया है, प्रकृति जन्य, ये हेतु नहीं होते। उस प्राप्ति में कहते तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध में क्या काम करेगा? अंतःकरण शुद्ध तो हो गया जब परमात्मा की इच्छा हो गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, लग गया। और परमात्मा की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, कर्ण ये क्रिया तो सब देती है, प्रकृति का कार्य, कर्ता कर्म कर्ण सब की कार्य जितने हुए सब के सब प्रकृति के कार्य है, पदार्थ जितने वो प्रकृति के कार्य है। तो क्रिया और पदार्थों के द्वारा आपको तत्व ज्ञान नहीं होगा। तत्व ज्ञान की जो इच्छा है वो वास्तव में आपकी खुद की भूख है। संसार का काम करके हम निहाल हो जाएंगे, ये संसार में निहाल हो, जो संसार की इच्छा क्रिया जन पदार्थों से पूर्ति चाहते हैं, इसका नाम काम है, ये कामना है। संसार की इच्छा है वो कामना है, और परमात्मा की इच्छा है वो आवश्यकता है। आवश्यकता की जब कभी हो तो पूर्ति ही होगी, नाश नहीं होगा। और कामना की पूर्ति होगी ही नहीं, तत्काल होगी फिर भूख लग जाएगी, क्योंकि वो भूख भी अनित्य है, वो चाहने वाला भी सही अनित्य है, और आने वाली चीज भी अनित्य है, कोशिश नहीं रह सकती। और परमात्म तत्व की प्राप्ति वाला स्वयं नित्य है और जिसकी प्राप्ति है वो भी नित्य है और उससे भी नित्य है, वो मिटेगी नहीं। आप भूल सकते हो पर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा लालसा कामना कहो वासना कहो, कामना वासना नहीं है, वो आवश्यकता है, वो जिज्ञासा है, वो मुमुक्षा है, उसकी पूर्ति हो गई, वो जिज्ञासा मिटे नहीं, उसी पूर्ति से पिपाशा है क्या प्रेम पिपाशा तत्व जिज्ञासा और स्वयं की मुमुक्षा, ये मिटेगी नहीं। नींद में भूल जाते हैं, जो अज्ञान में भूल जाते हैं आप, परंतु आपकी ये आवश्यकता मिटेगी नहीं, उस आवश्यकता की पूर्ति होगी तभी ठीक होगा, कभी मिटेगी नहीं, मिटने वाली है नहीं, और संसार की इच्छा टिकने वाली नहीं है, परमात्मा से मिटने वाली नहीं है। क्यों? परमात्मा नित्य है, उसकी चाहना करने वाला भी जीव नित्य है और उसकी भूख भी नित्य है, और वो नित्य मिलने पर भूख मिट जाएगी, वो पूर्ति हो जाएगी और संसार की इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि ये तो मिट रही है, संसार की कामना हरदम रह ही नहीं सकती, मुमुक्षा जब तक मुक्ति हो तब तक मिटेगी नहीं, रहेगी, आप भूल सकते हैं परंतु मिटेगी नहीं कभी, क्योंकि वो भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है, आप भी नित्य हो, ये नित्य के साथ संबंध है, और संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, शरीरों की कमी है, संसार की पदार्थों की है, तो शरीर की कमी मिटती रहेगी और शरीर फिर जागृति रहेगी, क्यों विनाशी है, शरीर भी विनाशी, इनकी भूख भी विनाशी, पदार्थ भी विनाशी, ये विनाश का एक अलग विभाग है। इस वास्ते सबसे पहले भगवान ने इस विषय को कहा, शरीर और शरीर के विभाग को कहा, अशोचानंद अशोच प्रज्ञा वादान से भाष से कथा सुन अकथा सुन से नाम शोक संदी पंडिता, यहां से बात कहते अशोच्य है, परमात्मा तत्व नित्य होने से अशोच्य है, संसार अनित्य होने से अशोच्य है, शोक से क्या फायदा होगा, ये तो रहेगा नहीं, परमात्मा का तत्व मिटेगा नहीं कभी, ये जीव मिटेगा नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिलने पर और अनंत ब्रह्मा होकर मर जाएंगे तो भी इसकी परमात्मा की प्राप्ति के बिना दुख मिटेगा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, तो फिर करना ही है तो जल्दी करना चाहिए, और इसकी प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, इसमें कर्म फल नहीं है, ना क्रियमाण कर्म है ना प्राप्त कर्म है, इसमें कर्म हेतु नहीं है, क्रिया और पदार्थ सब प्रकृति जन्य है और ये प्रकृति से अतीत है, तो प्रकृति से अतीत की तत्व की चीज आप वो खुद को मिलेगी, शरीर को नहीं, यह साथ क्षण अतीत हो, क्षर से अतीत है और अक्षर से भी उत्तम, इस वास्ते पुरुषोत्तम नाम परमात्मा का है, तो ये बात बहुत समझने की है, तो परमात्म तत्व की इच्छा है जिसके भीतर जागृत होती है उसके शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई है, किसी के भी मन में होगी मेरा कल्याण हो जा ये इच्छा है बहुत दुर्लभ है, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रहेतु, तीन चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ और मनुष्य शरीर मिलने पर मेरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये इच्छा दुर्लभ, और इच्छा मिलने पर भी भगवान के तत्व को जानने वाले महात्मा का संग दुर्लभ, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतु, भगवान की कृपा से होता है, मनुष्य शरीर और मुमुक्षा और फिर उसी पूर्ति करने वाले महापुरुष उनका संग, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष अनुश्रेय, ये शंकराचार्य महाराज कहते हैं, तो ये विभाग और है, ये संसार का विभाग और है, शरीर का विभाग संसार के साथ है, आपका विभाग आप परमात्मा साथ है, आप परमात्मा के साथ है, परमात्मा के अंश है, उसमें ममई वंश होगा, ममांश नहीं का मम ए वंश, जैसे आपके हमारे ये शरीर है, बहनों भाइयों को जीते हमारे सब मेरा आपका सब, ये शरीर माता पिता दोनों के अंश से है, माँ का भी अंश है पिता का भी अंश है, परंतु ये जीव जो स्वयं है मम एव अंश, ये परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का अंश होने से एक और विलक्षण बात है, उस तरफ ध्यान बहुत कम गया है नहीं गया है, ऐसी बात है, ये आप अंश ईश्वर के अंश है, ये ब्रह्म के अंश नहीं है आप, ब्रह्म ज्ञान संशय नहीं होता है। आपकी असली पूर्ति ईश्वर से होगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म अंश जीव अविनाशी कहीं कहा है शास्त्रों में। तो आपकी पूर्ति सर्वथा पूर्ति ईश्वर से होगी। ब्रह्म से भी आप ज्ञात गाते भी हो जाएंगे, तब तो वो जान जाओगे, क्योंकि परमात्मा का अंश जीव भी और ब्रह्म भी। ये बात जरा खट गई, परंतु आप सब विचार करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, इसकी एकता ईश्वर के साथ में है। तो ईश्वर के प्रेम बिना पूर्ति नहीं होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर मुक्ति हो जाएगी, संसार के बंधन छूट जाएंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। वो निजानंद है, वो निजानंद प्राप्ति होने पर कोई भूख नहीं रहती, कोई आवश्यकता नहीं रहती, पर वो अपना प्रूप से प्राप्त होता है, अपना अपना स्वरूप। जो किस कैसेगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि है, वो सहज सुख में होगा, उत्तमा सहज अवस्था, वो सहज सुख में प्राप्त होगा। और परमात्मा का प्रेम होगा, वो भगवान की प्राप्ति होगी, वो प्रेम की बात है। इस झगड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुक्ति के लिए जो बोले मुक्ति हो जाएगी। परंतु एक बात है मार्मिक, ये हर एक पुस्तक में हर जगह मिलती नहीं है। आप माने न माने बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मेरा आग्रह है ये किंचित मात्र भी, मेरा तो आग्रह ये है कि जड़ता का परित्याग करो, तो चिन्मय स्वरूप ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल शायद सुख राशि में आपकी स्थिति हो जाएगी। कब? के जब तीनों शरीरों से आप अतीत हो जाओगे, तब संसार से अतीत हो, शरीर से अलग हो रहा है, खास बंधन शरीर है, शरीर में मैं पद रखते हुए उद्योग करते हैं, जितना वेदांत पढ़ते हैं विचार करते हैं तो शरीर को लेकर करते हैं, वो कल्याण नहीं होगा। शरीरों की आसक्ति, शरीरों की कामना ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि शरीर के संसार की एकता है, आपकी ब्रह्म की एकता है, आपका जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है, तो उसकी प्राप्ति में आपका अधिकार है। हर एक ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो आपका अपना स्वरूप है और शरीर संसार का स्वरूप है, ये संसार के साथ एक रहेगा। इस वास्ते गीता में आरंभ से ही 11वें से 30वें श्लोक तक शरीर और शरीर का भेद बताया है। ये शरीर संसार के साथ रहने वाला है, नाश होने वाला है, और आप अविनाशी है, आप ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म सदा प्राप्त है, आपको सदा प्राप्त है, नित्य निरंतर प्राप्त है। ब्रह्म अप्राप्त हुआ ही नहीं कभी किसी के लिए, किसी के लिए नहीं प्राप्त हुआ। ब्रह्म को ईश्वर मानो तो ईश्वर को प्राप्त है, ब्रह्म शुभ को प्राप्त है, संसार प्राप्त है ही नहीं। मानते हैं कि हमारा शरीर मिला है, संसार मिला है, बिल्कुल झूठी बात है। एक क्षण भी आपके साथ शरीर नहीं रहता, एक क्षण भी आपके साथ संसार नहीं रहता, और परमात्मा से एक क्षण भी आपका वियोग नहीं होता। परमात्मा के साथ सदा आपकी एकता है, वो नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है और नित्य अप्राप्त से ही अलग होना है। शरीर संसार नित्य निरंतर आपसे अलग हो रहा है, प्रतिक्षण कोई क्षण आपके साथ रहता नहीं, इसका तो त्याग करना है। और ब्रह्म परमात्मा सदा आपके साथ निरंतर रहता है, कभी आपसे एक क्षण भी अलग होता नहीं, उसकी प्राप्ति करनी है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य वियोगता का वियोग करना है, जो है उसको करना है। गहरा विचार करो, देखो बहुत मौज की बात है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए काल अपेक्षित नहीं है, क्रिया अपेक्षित नहीं है, वस्तु अपेक्षित नहीं है, क्योंकि क्रिया वस्तु पदार्थ है, इसके तो त्याग करना पड़ेगा। इनके द्वारा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जिनमें तत्व जड़ के त्याग से होती है। और जड़ता है ये वास्तव में आपका क्या है, जड़ता का संबंध आपका नहीं है। बस बारीक बात मार्मिक बात बताता हूँ। जड़ता को आपने अपना मान रखा है, जड़ता आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहती, शरीर आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहता, जब से जन्मे है तब से शरीर निरंतर अलग हो रहा है, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम निरंतर नष्ट हो रहा है। आप निरंतर रहते हैं, अनंत जन्म में आप रहते हैं, शरीर में दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, और जन्म होता है, बार बार आप वही रहते हैं। भूतग्रामा सैवायम भूतवा भूतवा प्रलिय थे, तो भूतवा भूतवा प्रलिय थे, ये संसार है, शरीर है। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, इस वास्ते सांसारिक पदार्थ में प्राप्ति हो वैसे नहीं है। अब लोगों ने प्यार समझ लिया, जैसे सुबह मैंने बताया कि भलाई करके भले बनेंगे, इसकी अपेक्षा बुराई छोड़ने से भले बनेंगे, इस तरह से उद्योग करके परिश्रम करके तप करके परमात्मा प्राप्ति कर, ये नहीं होगा, उसकी शक्ति आपकी आ जाएगी, अभ्यास से आप में ताकत आ जाएगी, एक नवी अवस्था बन जाएगी। परंतु परमात्मा तो ये प्राप्ति अपने स्वरूप का बोध जड़ता के त्याग से होगा, जड़ता के द्वारा आपके स्वरूप का बोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान जड़ता के द्वारा नहीं होगा। जड़ता के द्वारा जो इच्छा है, जितने जो इच्छा बढ़िया काम करेंगे इसे ऐसा हो जैसा, वो जितनी इच्छा है वो सब कामना कहलाती है, वो जिज्ञासा नहीं है, वो मोक्षा नहीं है, वो कामना है। संसार के पदार्थों की इच्छा का नाम कामना है, परमात्मा की इच्छा का नाम जिज्ञासा है, मोक्षा है। तो जिज्ञासा है वो आपकी आवश्यकता है, परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता है, और ये इच्छा है, इच्छा का तो त्याग होगा, आवश्यकता की पूर्ति होगी, त्याग कभी नहीं होगा, आवश्यकता पूर्ति होगी, त्याग कभी नहीं होगा, और कामना का त्याग ही होगा, पूर्ति कभी नहीं होगी। अनंत दुआ तो करो तो भी उसकी पूर्ति नहीं होगी, उसका तो त्याग ही होगा। आशा ही परम दुखम, सांसारिक पदार्थों की इच्छा कामना और उसकी आशा और उसका संग, ये पतन करने वाली चीज है। संसार की कामना भी पतन करने वाली, संसार की आशा भी पतन करने वाली, और उसकी प्राप्ति भी पतन करने वाली, क्यों वो रहने वाली है ही नहीं, आपके साथ रह सकती ही नहीं, कोई कामना पूर्ति हो तो वो रहेगी नहीं, वो मिट जाएगी, शरीर ही मिट जाएगा भाई, और तो क्या चीज रहेगी। इस वास्ते ये एक सिद्धांत है बहुत बढ़िया, इसमें गहरा उतर के विचार करें आप, ये पारमार्थिक उन्नति है, वो उस पर आपका अधिकार है, मनुष्य जन्म जन्म सिद्ध अधिकार है आपका, मुक्ति पर कल्याण पर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, भोगों पर अधिकार नहीं है, संग्रह पर अधिकार नहीं है। इस वजह से संग्रह कम ज्यादा होता है, मुक्ति कम ज्यादा नहीं होती है। भाई ब्राह्मण की मुक्ति कोई बढ़िया होगी और समाज की मुक्ति कोई घटिया हो जाएगी, वो सब समान होगी, क्यों समान है वो चीज, निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, ब्रह्म सम है। संसार की विषमता रहेगी, संसार मात्र में अगर बड़ा धनी होगा तो एक ही होगा, दो हो गई तो अद्वितीय धनी नहीं होगा, और परमात्मा के अद्वितीय होंगे सबके सब, हजार लाख दस लाख करोड़ आदमी की परमात्मा प्राप्ति होंगे तो सबके सब पूर्ण होंगे, संसार की पूर्ति होगी नहीं, संसार से बड़ा धनी कोई हो ही नहीं रहता, होता तो एक ही होगा, दो होगा तो फिर तो एक तो नहीं रहेगा, और परमात्मा तत्व भी हजारों ही तत्व देश आत्मानिष्ठास्तपराणा गर्शन दिया पुनर्वृत्तिम ज्ञान निर्दूत कलमशाह, सबके जो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, समय किसी में कमी नहीं रहती, किंचित मात्र भी वर्ण आश्रम आदि को लेकर इसमें कमी नहीं रहती, वो सबका एक समान है, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, भक्ति में यही बात है, समान है, और ज्ञान में भी यही है, इहेवतेर्जित सर्गो येषां साम्य स्थित मन, जिनका मन साम्यावस्था स्थित हो गया, राग द्वेष काम क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, क्यों काम क्रोध ये संसार के संबंध से पैदा होते हैं, ये सर्वथा नष्ट हो गए संसार का संबंध छूट जाएगा, कोई है तेज जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, तो उन्होंने यह संसार जीवित अवस्था में संसार से मुक्त हो गए, संसार को जीत गए, राग द्वेष करने वाले संसार में हार गए, राग के कारण मन रहे द्वेष के कारण मन रहे, तो यही तेज जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, जिनके साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने यहीं परमात्मा को प्राप्त कर दिया। फिर निर्दोष है ब्रह्म, निर्दोष और समय आपका मन समता में हो गया तो अभिमन कैसे था, मन समता में आ गया तो आपकी स्थिति परमात्मा में है, परमात्मा स्थिति होने से संसार में सम हो जाएगा, फिर संसार के आकर्षण नहीं होगा। यदि घर की ससुराल चली जाती है तो पीहर से संबंध विच्छेद हो जाता है, ऐसे ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है आपका सदा के लिए। तो संसार की कमी आपकी कमी होगी नहीं और परमात्मा की कमी कभी होती नहीं। यंग लब्ध वाचा है ही नहीं, जिसकी प्राप्ति होने पर उससे अधिक प्राप्ति कोई है ही नहीं। जल ज्ञातवा न पुनर्मोह में होगा श्री पांडव, जिसके ज्ञान हो पर फिर पुनर्मोह नहीं होगा, क्योंकि वो है। अब है की प्राप्ति होगी नहीं कैसे होगा, और संसार कितना ही विदा नहीं है वो कैसे टिकेगा, उसे तृप्ति कैसे हो जाएगी। आप अविनाशी हैं, आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है आप में स्वाभाविक है। जैसे परमात्मा सुख रूप है सच्चिदानंद रूप है, ऐसे आप भी सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति का जितना संग किया है उतनी आप में कमी आई है, चाहे उसका त्याग कर दो चाहे परमात्मा प्राप्ति कर लो, दोनों की बात एक है। सत के साथ एक हो जाए तो असत से अलग हो जाए, दोनों ही सत्संग है। असत से सदा अलग हो जाए तो प्राप्ति हो जाएगी, सत से अभिन्न हो तो प्राप्ति हो जाएगी, सत से अभिन्न हो तो असत छूट जाएगा, और असत को त्याग दो तो सत की प्राप्ति हो जाएगी। ये दोनों को योग का है, समग्र योग उचित है, दुख संयोग वियोग में योग सुविधा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के मात्र मनुष्य अधिकारी है, उसने भी ऐसा होगा योग योग जब होगा। योग्यता होती है वो आपकी नहीं है, विद्या है बल है योग्यता है, ये आपकी नहीं, ये शरीर के साथ है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के साथ में है। समाधि कर गए आप योग्यता प्राप्त करते हैं वो कारण शरीर की है, भजन ध्यान जब करके योग्यता प्राप्त करते हैं वो योग्यता सूक्ष्म शरीर की है, धन संपत्ति भोग इकट्ठा करके उन्नति करते हैं ये सूक्ष्म शरीर की है, और परमात्म तत्व का जितना बोध प्राप्त करते हैं वो आपकी असली उन्नति है। उसमें जितना आपका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा उतनी उतनी उन्नति आपकी जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग और संसार की उन्नति का मार्ग ये दो है, ये अलग अलग है, एक ही तरीका दोनों में नहीं है। हाँ ये बात है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा मिट जाएगी, संसार की इच्छा मिट परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये वो आवश्यकता है भूख की तरह, भूख जैसे विचार से नहीं मिटती ऐसे परमात्मा तत्व की इच्छा वो बिना विचार नहीं मिटती। उसका उसे विचार है ज्ञान है बोध है कि मोक्ष धम तरह से विचार है। ये वह श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं को दीर्घ रोग हो भव एव साधु, ये दीर्घ रोग है, जन्म गए तो मरना बाकी, मर जाए तो फिर जन्म ना बाकी, जन्म जाए तो फिर मरना बाकी, पुनर्विजननम पुनर्विमरणम, ये इसका अंत नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाता, चलते चलते अंत आ जाएगा, पर गोल रस का क्या हो, कोलू का बैल है घानी का बैल, उम्र भर चलता है, एक कदम जाता वहां का वहीं रहा। ऐसे जीव जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी, जन्म गया तो मरना बाकी, ये चक्र घूमता है, मरो जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो, इसका अंत नहीं आता। गोल चक्र है, गोल चक्र क्या हुआ, घानी करे बैल को घरी कोष पचास, पचास कोष चला वहां का वहीं गया, एक कदम नहीं गया, अरे पचास कोष का पैदा कर लिया, एकदम बड़े भरी मुसाफिर कर दी, ज्ञानी कहीं है वहां का वहीं। ऐसे संसार के जन्म गया तो मरना बाकी, मर गया तो जन्मना बाकी, ये बाकी रहेगा, पूर्ति कभी होगी ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड लय हो जाएंगे, ब्रह्म लय हो जाए तो भी मुक्ति नहीं होगी, अरे परमात्मा प्राप्ति करो तो इसी जन्म में हो जाएगी, इस जन्म में थोड़े भाग में हो जाएगी। असली इच्छा केवल चाहना, केवल लालसा, वो लालसा ऐसी हो कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी लालसा न रहे। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति आन की, भक्ति में ये है, ज्ञान मार्ग में ये है, कोई इच्छा दूजी नहीं रहे, एक परमात्मा की इच्छा, एक लालसा मन में धारो, वो अनन्य होने से दूसरी इच्छाएं मिट जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इच्छा मिट जाती है। छसा ये सत मिटने वाली है, ये पूरी होने वाली है ही नहीं। क्यों पूरी हो गई? अविनाशी नहीं, विनाशी है। परमात्मा की आवश्यकता पूरी होगी क्योंकि अविनाशी है, तो अविनाशी प्राप्ति होगी सदैव, तो पूर्ति होगी, अन्य कैसे रहेगा। इस वास्ते ये दोनों विषय अलग अलग है। इस वास्ते गीता में आरंभ में ही सत असत नित्य अनित्य शरीर शरीर का भेद बताया है। इसको लोग कहते हैं आत्मनात्मा विवेचन, आत्मनात्मा विवेचन नहीं है। आत्मनात्मा विवेचन वेदांत का, गीता का नहीं। गीता तो शरीर शरीर, आत्मनात्मा विवेचन है शास्त्र का। शास्त्र जो प्रकृति पुरुष है, शास्त्र शास्त्र की बात है। शास्त्र की पढ़ाई से केवल पढ़ाई से काम नहीं होता, अनुभव से होता है। तो गीता अनुभव चलती है। आप शरीर शरीर है इसका भेद बताया है, तो ये अनुभव पर है। इस वास्ते इससे कल्याण होता है निस्संदेह, कोई शंका की बात नहीं है। इसमें हरेक प्राप्त कर सकता है। भक्ति में भी अपचे सुदुराचारो भजते माम, दुराचारी से दुराचारी भी अधिकारी है। ज्ञान भी अभिचेद से पाप सर्वेभ्य पाप कृत तमाम, वो भी ज्ञान का अधिकारी है। कर्मयोग का भी गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान अवस्थित है। यज्ञ याद करता कर्म समग्र लोक संग्रह करने वाले प्राप्त कर रहे। तो चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, किसी मार्ग पर योगास्त्रयोग है, तीन योग है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग है। कर्म योग भी स्वतंत्र मार्ग है, ज्ञान योग भी स्वतंत्र मार्ग है, भक्ति योग भी स्वतंत्र मार्ग है। और साधन बढ़ाओ तो कर्म योग पहले साधन अंदर शुद्धि के लिए, चिंता जी ज्ञान कर्म भक्ति योग ज्ञान के लिए कर्म ज्ञान योग क्रम से बनाओ। एक एक सदैव स्वतंत्र तीनों ही योगास्त्रयो में आप उतार मनुष्य कल्याण के लिए तीनों योग है। इस बात से सज्जनों संसार की उन्नति जैसे शरीर स्वस्थ होता होती है, इसमें स्वस्थ की बात नहीं है। स्वस्थ हो बीमार हो शरीर का त्याग करना है, बढ़िया तो त्याग करना, घटिया तो त्याग करना है। इस शरीर की सहायता नहीं मिलती है। जैसे व्यापार करते हैं तो व्यापार करते हैं कपड़े का, हीरों का और कोयलों का। तो हीरा और कोयला ये कोई चीज नहीं है। चीज क्या है? उनके व्यापार नफा वो आपका है। ऐसे शरीर आपका कोई सा ही हो, नफा आपका होगा, शरीर आपका नहीं होगा। शरीर के द्वारा उस तत्व की प्राप्ति होगी तो शरीर के द्वारा अंतकरण के द्वारा कब होगी? कैसे? उद्देश्य आपका पड़ेगा, खुद का, खुद का उपयोग पड़ेगा। राजा के साथ प्रजा सब साथ रहती है। ऐसे स्वयं जब परमात्मा की तरफ चलोगे तो आपका शरीर भी शुद्ध होगा, अंतर शुद्ध होगा, इंद्रिया भी शुद्ध होगी, व्यवहार भी शुद्ध होगा, आपका परिवार भी शुद्ध होगा, आपका घर भी शुद्ध होगा, आप जहां रहेंगे वो जमीन शुद्ध हो जाएगी। तो संत गए छोरिए पूजिए, संत रहोगी ठोर तो थोड़ी वो देश पवित्र हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की तरफ आप मिलती है। पवित्र नाम पवित्र मंगल आचरण मंगल, परमात्मा पवित्र में पवित्र है, मंगलों में मंगल सदाई। इस बात परमात्मा की तरफ चलते ही आप सब शुभ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, और संसार की तरफ चलते ही मलिन हो जाते हैं। मन में कुछ भी संसार की इच्छा हुई तो मलिनता आ जाएगी, पर परमात्मा की जागृति जिज्ञासा हुई तो शुद्धि आ जाएगी, अंतर शुद्ध हो जाएगी, इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपकी लक्ष्य हवा शुद्ध हो जाएगा, वही वायु भी आपका शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा की तरफ लक्ष्य हो गया। जहाँ परमात्मा की तरफ लक्ष्य हुआ कि सब शुद्धि हुई, जहाँ पदार्थों का संग्रह और भोग की इच्छा हुई वही मलिनता, महान मलिनता, पूरी की पूरी मलिनता, नर्क नर्क फिर आ जाएगा, महान मलिनता आ जाएगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता से उद्योग करना चाहिए। केवल केवल इच्छा आपकी, कर्म कैसे थे पहले, प्रेम कैसा है, शरीर कैसा है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, अंतज का है, किसका है, कैसे शरीर हो, शरीर से मतलब नहीं है, आप इंद्रियों से मतलब नहीं है, अंतर से मतलब नहीं है, मतलब इनसे अलग होने में है। अलग होने में शुद्ध से अलग जल्दी होंगे, अशुद्ध से अलग होने में कठिनता पड़ेगी, ये जरूर फायदा है, परंतु ये कारण नहीं है। चैतन्यता की प्राप्ति में जड़ता कारण नहीं है, जड़ता का त्याग कारण है। त्याग होगा तो त्याग से शुद्धि होती है, लड़का होता है वो चंचल होता है माँ के पास में और मास्टर के पास में शुद्ध हो जाता है एकदम शुद्ध। इसी तरह से संसार के संबंध से अशुद्धि आई है, संस्कार संबंध से शुद्ध हो जाएगा, आपका नगर शुद्ध हो जाएगा, इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी, आप शुद्ध हो जाएंगे, आपके संग से दुनिया शुद्ध हो जाएगी। जब परमात्मा के तत्व चलोगे तो दुनिया सब शुद्ध हो जाएगी। आप इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का साधन है वो त्याग है, सांसारिक पदार्थों का त्याग है। धन की प्राप्ति में त्याग थोड़ा ही है, धन की प्राप्ति में तो ग्रहण है, तो वो कर्मों के साथ संबंध है और इसका केवल परमात्मा के साथ संबंध है आपका स्वयं का। इस वास्ते सबसे हृदय से परमात्मा तरफ लगो, परमात्मा का नाम प्यारा लगना चाहिए, भगवान का चरित्र प्यारा लगना चाहिए, ऐसे सत्य का विवेक अच्छा लगना चाहिए, सत्यता है उनके विचार मनन करना है ये अच्छा लगना चाहिए। स्वतः वो ज्ञान मार्ग में विवेक अच्छा लगेगा, भक्ति मार्ग में भगवान का नाम अच्छा लगेगा, भगवान में भगवान की लीला अच्छी लगेगी, भगवान के चरित्र अच्छे लगेंगे और वो निर्मल बना देंगे आपको और परमात्मा प्राप्ति करा देंगे। तो ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। उसमें आपकी मर्जी, ज्ञान योग में लगो चाहे भक्ति योग में लगो चाहे कर्म योग में लगो, ये योग है, योगास्त्र में तीनों योग कल्याण की प्राप्ति के लिए है, क्योंकि प्राप्ति कराने वाले हैं। इस वास्ते संसार से उपराम होकर भगवान में लगो, संसार का काम करो संसार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए करो तो काम होगा और संसार के लिए करो तो सेवा होगी और भगवान के लिए तो पूजा होगी, और अपने लिए करो तो बंधन होगा। ठीक बात है, अपने लिए करता है वो बंधन होता है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि संसार की और अपने शरीरों की एकता है। तो संसार की सेवा में लगाओ, अपनी संपत्ति, अपने वैभव, अपना शरीर सब संसार के साथ एकता है, उनके सब लगाओ तो संसार की सेवा हो जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे। और परमात्मा में लगा दो तो पूजा हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा मालिक है और अपराध परा दोनों प्रकृति परमात्मा की है, अपरा प्रकृति संसार है, परा प्रकृति जीवात्मा है, ये परमात्मा के आने से परमात्मा की प्रकृति है। इस वास्ते परमात्मा में लगोगे सब काम ठीक हो जाएगा, इस वास्ते सत्य हृदय से परमात्मा में लग जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 7 जुलाई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।